السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شكر الله سبحانه وتعالى كتوزيشا kukutana tena siku kama hii, siku ya Jumatano, ili kuendeleza halaka zetu hizi za asubuhi. Fahadha fadlullah alaina, ini fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Siku hii ya leo ikiwa tarehe 5 mwezi wa Rabia Thani, tukutana hapa tena kuendeleza au mwaka wa 1443. Tutaanza hii risala ambayo itakuwa ni darsi jadid, risala ambayo kwamba katika rasail muhimu sana sana sana sisi Waislamu kuipitia na kuisoma. Risala yenyewe imeandikwa na al-alim al-mufassir al-usuli Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'idi rahimahullahu rahmatan wasi'a, moja katika ulama al-Qasim, moja katika ulama al-Qasim. Risala hii imefanyiwa tahqiq na ameidhibiti vizuri maandishi yake ni sheikhana wa ustadhana wa habibana wa muallimana Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr rahim waffaqahu Allah wa saddada khutah. Hii risala alipoifanyia tahqiq Sheikhana Sheikh Abdul Razzaq ameweka utangulizi, ameweka utangulizi kuita takdim, kuyaelezea madhumuni ya hii risala, madhumuni ya hii risala. Alafu baada dhalik tutasoma tarjama kiufupi ya mwenye kitabu Sheikh Abdul Rahman Saidi rahimahullah. Hii ni katika haki za maulama juu yetu, tuwatambue, tuwajue, tujue maisha yao, tujue ilmu yao. Ukijua ilmu ya ule mwandishi wa kitabu, ndiyo moyo wako utatulia kujua unasoma kitabu cha nani. Tuanze na takdim ya Sheikh wetu Sheikh Abdul Razzaq wafakahu Allah. Katika ukurasa wa 5 ameanza kueleza takdim, akaanza na himd: innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kisha akasema amma ba'du. Amma ba'd hiya ni sunnah, kusema amma ba'd ni sunna katika sunan za Mtume alayhi salatu wassalam pindi ya khutab, anapohutubia watu. Baada dhalika akasema famimma la shakka fihi wala raiba, ni katika mambo ambayo kwamba hayana shaka ndani yake. Anna saada, ni kwamba saada hiya manshudu kulli insan, ndiyo shabaha. Manshud yani hadaf, ndiye shabaha ya kila mwanadamu. Kila mwanadamu analenga saada na kila mwanadamu anatafuta saada. Sema hili ni jambo bila shaka, sote tutafuta saada. Wa makhtubu kulli dhi hasan, wa makhtubu kulli dhi hasanin wa irfan, na saada ndiye mwanamke anaoposwa wa kila mtu mzuri mwenye elimu. Tafuta mwanamke pia mzuri, amefananisha saada ni kama mwanamke atefutwa kuolewa, ndio akasema mahtub, mwenye kuhutu, yani kuposwa, kutefutwa au kulengwa. Kwa hivyo sote twalenga na twatafuta saada, kila dhi hasan wa irfan, au kila dhi hiss, naam, kila dhi hiss wa irfan, kila mwenye hisia nzuri na maarifa mazuri, huwa hutafuta maisha mazuri. Haya ndo malengo ya kila mtu. Kila mtu mwenye hisia mzuri za kidini na mwenye irfan, yani mwenye ilmu na ujuzi, huwa hutafuta saada bila shaki. فجميع الناس ينشدون السعادة ويرجونها يعني كل وقت جميع الناس وتوت هو ونالنغا سعادة ويرجونها ونيترجيا صوت تويلنغا سعادة تويتفوتا ويرجونها نتويترجيا تويترجيا كويلي فهي غايتهم ومناهم يعني هي سعادة ndio غاية yetu ndio malengo ukomo غاية ni ukomo wa kitu yani mwisho wake sote mwisho twalenga saada ومناهم na ni kipawa tutafutacho ni mena tunayotafuta ni kipawa ambacho kwamba chatoka kwa Allah tukitafuta. Kwa hivyo saada ni minna bila shaka na ni neema ambayo kwamba sote tutaitafuta. Wa hiya daidanuhum wa najwahum. Na hiyo saada ndiyo daidani yetu, yani desturi au ada. Sote tumezoea daidani yetu au mazoea yetu na malengo yetu ni kutafuta saada. Wanajuahum na ndo makusudio yetu. Nahnu nabhathu as-saada. Naam. Lakini asema Sheikh suala, walakin kaifa yudhfaru bil matlubi? Suala ya kujiuliza sisi ni hivi, kaifa yudhfaru bil matlubi? Hilo linalotafuta hupatikanwa vipi? Yudhfaru yani yunalu, vipi sisi tutaifikia matulubi yetu tunalolitafuta tutalifikia vipi? Yani hiyo saada tunayotafuta tutaifikia vipi? Wayutahassalu almarghub, na tutaweza kuishika au kuishikilia vipi jambo ambalo kwamba tuna raghba nalo tulitafuta, tuna hamu, raghba yani ham, tuna hirs nalo. Kila mwanadamu kimuuliza watafuta saada atakwambia naam. Wewe uko na raghba na saada atakwambia naam, mna hamu na saada na raghba na tafuta. Lakini swali ya pili, kaifa yudhfar au yuhassal, hapo ndipo fahamu za watu zatofautiana. Namna gani au njia gani mimi itanifikisha kwenye saada? Kila mtu atakujibu kulingana na imani yake na ufahamu wake na vofahamu. Mwingine anaona saada iko mahali hii, mwingine anaona saada iko kule, mwingine anaona saada yakhtalif afhamu nnas hapo. Lakini kwenye lengo sote wanadamu hatutofautiani, hata makafiri wanatafuta saada watakwambia watafuta saada yao ya dunia, hapo tuko sawa, tumetoshana. Tutafautiana mbinu za kutafuta saada, tutaipata vipi au yatafutwa vipi, hapo ndipo tutafautiana kulingana na imani zetu. Asema Sheikh wafaqahu Allah, tatafawatu afhamu nnasi fi dhalik, zatafautiana ufahamu wa watu kwenye njia za saada. Wa yataghayaru au watagayur watagayarat subuluhum, na zimekuwa tofauti njia zao za kutafuta saada. Fa kullun fi tariqin salik, kila mmoja ameshikilia njia yake ndo anaifuata kulingana na imani yake na wema wake au uovu wake. Kila mtu hushikilia njia yake ambayo yeye mwenyewe anaona hii ni njia ya kunifikisha kwenye saada. Kisha akapiga mifano ambao kwamba hii mifano ni wanadamu wanavyofikiria saada iko wapi. akataja aina nyingi za watu wanaodhania saada iko huko. Kwa mfano anasema ba'dhum, baadhi yao wanadamu, yabhathu anis saada fi jam'il mal. Kuna watu huno ndio ufahamu wao, wanaitafuta saada kwenye kukusanya mali, wanaitafuta saada kwenye kukusanya mali. Huu ndio ufahamu wao, na hii ndio elimu yao ilipowafikisha, ni kwamba wao wanatafuta saada kwenye kukusanya mali. Wastihwadhihi, wastihwadhihi min kafati lujuh. Istihwadh ni istila, ni kuwa juu ya kitu. Istahwadha alayhim ash-shaytan, yani istawla alayhim shaytan, amewaghilibu, amewakalia juu. Sasa kuna watu wao yastahwidhuna ala almal, wataka kuyakalia juu mali. Hii ndio wanaona kisha kuyakalia juu mali, washakuyashika sawa sawa, wao wanaona hiyo ndio saada. Kwa hivyo istihwadhihim min kafati lujuh, wazikalia juu zile njia za kukasb mali zote wao wanazo mikononi mwao. Biashara hii yake, biashara hii yake, biashara hii yake, biashara hii yake, biashara hii yake, zote zile njia za kupata mali zote kizimiliki yeye, aona sasa ndo ampata saada fikra yake. Wayara anna saida, na wao wanadhania kwamba yule mtu mzuri mwenye maisha mazuri au furaha, min kathrati malihi, yatokana na wingi wa mali yake. Hawa ni aina ya kwanza ya binadamu, wao fahamu yao ya saada yote yazungukia kwenye mali na kuchuma. Kisha akataja watu aina ya pili, wa ba'dhum, na baadhi ya watu, yabhathu anha, wanaitafuta saada, fil lahwi wal la'ib, kwenye upuzi na michezo. Yaani mtu raha yake kwenye dunia ni apate baraza, aketi ya mwage ile maji atakuwa ya mwaga, yeye ndio starehe yake, azungumze mazungumzo haya na lahu hii na lahu. Au ni mchezo, yeye saada yake ni avae nguo za mazoezi, ende zake mpirani, ende wapi ateze mpira, aende akateze aruke ruke, akwambia sasa mimi nasikia raha, nimekwenda mbio, nimetoa jasho, nasikia raha, mmefanya kidha, eh? Hii ndo saada yake, raha yake ni aende kwenye laib na lahu. Hawa ni watu aina nyingine, na pengine kama hakufanya lahu na laib, anaitaka kwambia leo mimi sina saada, leo sikuwahi kwenda kwenye mchezo wangu fulani. Hai ndo fahamu yao. Wa shughulul awqat, na wanashughulisha na kati zao, wa idha'atiha, na kuzipoteza, fi ma la naf'a fi, kwenye mambo ambayo kwamba hakuna manufaa yote. Aketi ya uchome wakati wake bure, akwambia bwana mimi na starehe bwana, napumzika. Hii ndo saada kwake, hana jukumu lolote analofuatia, amejiweka yeye farigh, anaona hapo ndipo atapata saada. Wa ba'dhum, na wengine, yabhathu anha fi irtikabi almuharramat wal iyadhu billah, baadhi ya watu wanaitafuta saada kwenye kuparaga mambo ya haramu, wartiyadi almunkarat, na kuzoea kufanya machafu munkar. Hii ndo fikra yao, kilo kiparaga starehe na shahwa, wao wanaona wanajifurahisha, kwambia wenyewe kwamba ah, ubarobaro wako unaupatilize, sasa hivi utakuwa mtu mzima, utakuwa huwezi tena, utakuwa huna tena shahwa, sasa shahwa yako wewe malizia ukiwa ubarobaroni. Hiyo ndo saada yako. Kisha huambia wale wanaohutubia, huambia Allah asema innamal hayatu dunya lahwun wa la'ib, kwa hivyo chezeni, fanyeni upuzi na lahu, tumieni ubarobaro wenu sawa sawa, sasa hivi mtakuwa watu wazima. Wallahi haya maneno nimemsikia mtu kwenye sauti, subhanallah, yuwaambia vijana wadogo, shekhe usomesha msikitini, waliyadhu billah. Haya ndo maneno wasia wake kwa watoto barobaro, kwamba chomeni ubarobaro wenu, stareheni, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewaambia dunia ni starehe, kwa hivyo lazima utumie starehe yako. Yani hii aya imekuja kwenye siyaki ya kutusi jambo hilo, yeye ameifanya ni sifa. Tama sallahu ala qalbihi wa basiratihi, Allah ametia uchongo kwenye moyo wake, yeye akisoma Qur'ani yuona giza tu, mpaka aya ya kukataza yeye yuona Allah yuwasifu. Yani Allah atayasifu maisha ya dunia kwa lahu na laibu, kisha ambe nyi tufanye, tuambie sisi tufanye. Na'udhu billahi min su'il hal, bila shaka hii ni dhalal wal iyadhu billah. Hii ni onyo Allah iwatoa. Musileweshwe na dunia mukafanya maisha hayo yamegeuza malengo ya Qur'an. Sasa hawa wanaona saada ni hiyo, ni kushoma munkarat na kufanya starehe. Akatoa mifano ya munkarat, min shurbil khamr. Wengine wakamwambia bana mimi nasikia dhiki. Hata nikajifurahisha nitafute saada. Saada iko wapi? Kwenye uraibu. Ale uraibu, ale uraibu, akamwambia sasa ukile uraibu huelewi kitu. Utakuwa huna stress, huna kadha, huna kadha. Sasa yeye anaona hivyo ndio kujifurahisha. Hata nende nikapate burudani bwana. Aenda kale burudani. Yeye anaona ndio kujifurahisha. Miskini. Wazina waliyadhu billah. Na wengine wanaona saada ni kutafuta shahwa ya zina. Fanya fahisha na huyo, kifanya fahisha na huyo, fanya fa'a waliyadhu billah. Hapo anaona ndio raha yeye na saada. Iko faida gani? Ladha ya dunia fupi ambayo kwa baada yake ni moto. Ishi faida. Haya wewe starehe duniani. Tufaradhia Mungu amekujalia miaka 100. Kula raha hapa duniani miaka 100. Alafu uambiwe baada ya hiyo raha ni adhabu ya milele. Ina raha gani raha hiyo? Haina faida yote ikiwa baada yake ni mateso. Na hivi ndivyo muumini anavyofikiria. لا خير في لذة بعدها النار كما مشاعر ينبسم مmoja katika shaira yasema hivyo la khaira fi ladhatin ba'daha an-nar hakuna khairi kwenye utamu utamu ule baada yake ndio kukurithisha moto ina faida gani na starehe ya dunia fupi ambao kwamba baada yake ni adhabu waliyadhu billah wa sama'il alat lahwin wa ghina na wengine wanaona saada iko kwenye kusikiza muziki na ala za muziki asikia dhiki kifua chake ah bwana nasikia uchofu hebu tuashie muziki fulani iwashwe muziki kisha kwambe eh sasa kidogo nasikia raha nasikia saada waliyadhu billah hawa ndio ufahamu wao wa saada wanaipata kwenye munkarat na fawahish wa baadhihum na wengineo yabhathu anha fi kadha wa kadha yani hii imeweka kama ni alama ya kuonesha ziko nyingi endelea taja unazozitaka لكن مش أقسم الشيخ والكل نوتها ونوتفت سعادة ينشد ويبحث يولنغا نيوتفوت هاو نولنغا نوتفوت ووتها كثرت همومهم هموزاو زمك وكبوا هاووت نوتفت سعادة نوتفت سعادة وتكوت كثرت همومهم هموزاو زمك ونينجي وعظمت غمومهم na ghamu zao ghamu ni vitu funga moyo songa moyo vile visongo vya moyo vikawa vikubwa wa ushribat bil ahzani qulubuhum na zikajazwa nyoyo zao huzuni zikanwe kwenye nyoyo zao zikajaa huzuni moyo ukanwa ile huzuni mpaka ikajaa wote Allah iwatesa kupitia haya maasi na wao wanasema wana saada. Mtazame wao wenye maasi wote. Kila ukimwa mwenye khamri mwangalie, mwenye lahu wa laib mwangalie, mwenye kusikiza miziki, wote waliowataja. Ukiwaangalia hawana cha saada ya mtana wala ya usiku. Ukiwaangalia utaona ni kathurat humumu, wamezidi mahamu, maghamu zao zimezidi ghamu, nyoyo zao utaziona zimejaa huzuni. Shetani tu ndio yamwambia wewe hapo kuna saada, lakini hakuna saada, hakuna lolote. Hiyo ndio hakika ya hawaqi. Anavyosema Sheikh wafakahu Allah. Kwa hivyo haya kusema wao kifanya haya maasi wapata saada ni madai tu wanayoyadai. Mtazame ule mtu mwenye khamr. Ile khamri kimtoka, utamwona munkamish, hazin, mpaka muuliza bali usijapata bwana. Sijapata tu raibu. Utamwona hazin, yoteseka na maisha. Kwa hivyo hiyo ni saada hiyo waliyadhu bihi. Hiyo si saada. Haya ndo aino hadha aino shida wa dhiq. Hii ndo aina ya shida na dhiki kwenye maisha kujitia kwenye masala hayo ya uharam. Walakin nasema Sheikh, endelea mbele asema walakin kaifa alhusulu ala saada? Je, sasa vipi tutafika kwenye saada? Akaanza kujibu hii swali asema inna Allah azza wa jall khaliqu hadha alkaun wa mujiduhu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aloiumba hii kaun. Kaun ni dunia. Wa mujiduhu, na yeye ndo aloileta. Ilipokuwa haiko dunia, akaiumba akaileta. لو شاء وقدر أن السعادة أو شاء نعم شاء وقدر هكنا واو شاء وقدر الله لتاكنا ككدرية أن السعادة كم بسعادة لا تكون إلا في سلوك طريقه واتباع هداه وتك سعادة سعادة وتيبتا كوني برابرا موجة تو أسمى كسبب الله شهكم كتاب وشهكم kwamba saada waja wangu hawatoipata illa fi suluki tariqihi isipokuwa katika kufuata barabara yake Allah wattibai hudana kufuata uongofu wake subhanahu wa ta'ala nao ni as-sirat al-mustaqim hiyo ndio njia anayokusudia wataka saada shikamana na njia ya Allah wa anna ash-shaqaa na mateso ya dunia na mateso ya maisha amehukumu Allah ya nani hayo mateso liman asahu ni wale wanaomuasi Allah wa a'rada an dhikrihi wa hudahu na ni wale Allah wa a'rada an dhikrihi na wakapa mgongo wakapa nyongo dhikrullah yani ilmu wa hudahu na uongofu wa Allah wakawa hawana haja nao yule alopa mgongo elimu na uongofu na hii barabara Allah kaipa mgongo haitaki huyo amemhukumia Allah yeye shakawa yani mateso duniani na kesho akhira ndio mateso yenyewe kihakika wal iyadhu billah hii ndio jawabu yote haya maneno tuliyozungumza toka na mwanzo wa mukaddima jawabu yake ni kwamba saada iko kwenye njia moja tu nayo ni njia ya Allah na ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukifuata njia zingine yoyote ambayo sio hiyo njia ya maasi bila shaka hiyo ndio shakawa na mateso kwenye dunia kisha kastadili na hizi aya mbili aya ya kwanza qala ta'ala Allah sema fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa pindi takapokukujia kutokana na mimi kutoka kwangu uongofu yani ambiwa mtume alayhi salatu wasalam na umma wake utakapo kuwaijia nyinyi uongofu na utoka kwa Allah kupitia mtumi wenu basi atakaye kuufuata huo uongofu wangu famanittaba hudaya yani uongofu wangu mimi yani Allah unaotoka kwake hiyo ndo maana ile tariq ya Allah kuifuata tariq ya Allah yani hudaya atakaye kuifuata hidayah yangu Allah sema fala yadhillu wala yashqa huyo hatopotoka wala hatopata maisha ya shaka hatopata maisha magumu hapati kwa sababu gani amefuata hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tamtetea na tamsahilishia mambo alafu kinyume chake waman a'rada an dhikri na yoyote atakaye kupa mgongo ilmu na dhikrullah yani kitabu changu na masala yanayoambatana na elimu yote dhikri hapa ni Qur'ani na ilmu ya sharia akaipa mgongo akahataki kusoma wala kujifundisha fa inna lahu ma'ishatan dhanka basi Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu atampa maisha ya dhiq sana tabu sana ende mbio hata akipata tonge lake sheikh amemaliza juhudi alafu mateso haya na mateso haya walinyi Allah tamtesa kwa sababu amekiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala msiwaone wale wanaopepuka mipaka ya Allah watu wakawatolea macho wakaona ah angalia na mali haya anasafiri huko na safiri kule hadi shakawa wallah Allah yuwatesa wale eh ndo akamwambia mtume usitamani mali aliyowakunjulia hawa ahli shirk Allah yuridu an yu'adhibahum biha fi alhayati ad-dunya Allah atakakuwatesa nayo yale mali atakakuwatesa nayo mara shampa maradhi enda huko kirudi teketeza senti huko na huko mara shampa janga hili mara janga lile lidhalika usione wana maisha raha hata kama wamejaa na mali utakuta wana shaka maisha tambanka hawana raha ukizungumza na wao hawahisi saada yoyote au henda mbio huko akienda mbio huko kule kwenda mbio tu kukusanya mali tayari mateso kule tayari uwateswa leo nkaa murtah wala tonge lako la sima na maye murta hata una hamu ya kitu mwenzako ana hamu usiku na mtana masimu hamka kirudi kilala kihisabu akive haya mateso tayari haya hivi ya maisha tayari kando na mengine inamfikia. Naam. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Hayo mateso ya duniani, duniani atafinyiwa maisha ya dhiki. Hata kama ana mali, Allah ataitia dhiki ndani ya nyoyo zao. Waliaadhu billah. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na siku ya kiyama sasa. Hayo malipo duniani ni hayo. Sasa ya akhira watafufuliwa siku ya kiyama na utongo. Watakuwa tongo, hawaoni, vipofu. Watu wana mato, wao hawaoni. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira. Waulize, mwambie Allah, mbona umetufufua na sisi ni tongo na tulikuwa tuna mato duniani? Mbona sasa umetufufua hali hii? Qala Allah tawajibu, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Duniani tulikuletea aya zetu, kitabu chetu cha Qur'an, ukakipuza, ukakipa mgongo, huna haja nacho, ukakisahau. Fanasitaha, yani wewe ndio uliosababisha kuisahau Qur'an. Maana kimtu anasema ah, Allah amesamehe nisiani. Sasa kwa nini amemwadhibu huna amesahau? Na aya yasema labbana la tu'akhidhna in nasina, la nasitaha, maana yake ni kukusudia. Wewe mwenyewe ndio uliitupa Qur'ani kusudi, si kwamba umesahau. Waikumbuka lakini huna haja nayo. Basi Allah naye amwambia wa kadhalika al-yawma tunsa. Na wewe leo umesahaulika kama ulivyokisahau kitabu changu duniani. Na mtu aweza kuwa amekisahau kitabu cha Allah duniani na yuwakisoma. Yuwakisoma lakini amekisahau. Yaani hakitobikishi. Yuwasoma kwa mdomo tu. Ikija kwenye matendo hafanyi. Huyu pia yuingia kwenye aya. Huyu pia yuingia kwenye aya kwa sababu amesahau ahkamu Allah, hazitekelezi hukumu za Qur'ani. Yeye ni kusoma mayaka tubu basi. Hili ndo lake. Lakini ikija kwenye tatbiki kuitendea kazi aya hamo. Huyu pia ni ameingia kwenye nisian. Amesahau matendo huyo. Kwa hivyo yuingia kwenye aya vile vile. Wakadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Allah sema hivyo ndivyo tutakavyo kumlipa aliyojifanyia israfu nafsi yake akajidhulumu. Wa lam yu'min bi ayati rabbih, na siziamini aya za Mola wake, siamini kitabu chake kwa kukifuata. Wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa, na adhabu atakao kuwekewa akhira ni kali zaidi na ni ya kudumu, si ya kuondoka, ni ya kubakia na yeye. Kwa hivyo hii aya utaona makemeo wazi ya mtu aliyokataa mafundisho ya Allah. Pili, aya yaonesha kwamba saada iko kwenye barabara yake yeye subhanahu wa ta'ala na hidayah yake. Tatu, aya yaonesha vile vile adabu ya mwenye kupanyongo uongofu wa Allah. Adabu yake duniani ni kwamba atapata maisha ya dhiki, na adabu yake akhira ni atafufuliwa tongo, wala iyadhu billah. Kwa hivyo hathihi ghayat ashaqawa. Hii ndo shaqawa ya hali ya juu, ni ile shaqawa ya akhira. Wataka saada, shikamana na kitabu Allah. Alafu akataja aya ya pili kama hoja. Man amila salihan min dhakarin au untha. Yoyote atakaye kufanya mema, ima mwanamume au mwanamke. Yoyote atakaye kutenda mema katika mwanamume au mwanamke. Wa huwa mu'min, yani mukhlis. Wa huwa mu'min, hapa maana yake ni ikhlas. Akafanya wema ule kwa ikhlas lillah. Basi Allah sema, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah sema tutamhuisha, tutampa uhai ambao uhai wake itakuwa ni maisha mazuri. Ataishi haya tayyiba. Kwa sababu gani? Amila salihan wa huwa mu'min. Amefanya mambo mema na yeye ni mukhlis kwenye wema wake kwa ikhlas lillah. Hakukusudia malengo mengine ya kidunia, akusudia kumridhisha Allah. Huyu mwenye kufanya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala asema duniani kwanza atampa maisha mazuri kabisa. Na hayatan tayyiban, maana yake ulama mifasiri maana kadha, vitu kadha vaingia kwenye hayatan tayyiban. Ulama asema ni katika hayatan tayyiba itma'inanul qalb, moyo kutulia kwa moyo. Tamkuta moyo wake antulia hata kama hana pesa. Ametulia tu, tumuona ni mtu wa furaha tu. Mpaka wajiuliza huyu bwana ana raha gani na ni fakiri. هذه سعادة أعطاها الله سبحانه وتعالى أمنبيونا الله نكتك حياة طيبة الأمن أماني أنا إيشك أماني هكونا فيتا فالمهالي نكتك حياة طيبة ساعة الرزق وبيسي ورزق رزق ياك يويباتك وسهالي نكوبانا كوبانا إيه الله ممكن جولي رزق ألف تنا هتسيك يويباتك وسهالي كبيس vile vile ni katika hayatan tayyiba ulama sema as-siha wal afia as-siha bila shak eh Allah tampa afia siku zote utamwona na sahihi jismi yake sahihi hana maradhi ya kumwangamiza yote hii ni katika ulama sema ni katika hayatan tayyiba usifikirie hayatan tayyiba ni pesa la la la la hayatan tayyiba yaingia mambo mengi sana hata kama huna mali lakini una siha na afia na utulivu kwenye moyo wako hubabaiki duniani huyo ni mtu ana maisha mazuri tayari ibada zake anafanya vizuri haki ya Allah anatekeleza na haki ya viumbe anatekeleza na haya ndio hayatan tayyiba wala najziyannahum sasa akhira hayo mambo ya duniani duniani atalipwa maisha mazuri atapewa akhira pia Allah sema tutawalipa wao akhira ajrahum thawabu zao bi ahsani ma kanu ya'malun kwa ule wema mzuri walikuwa kiufanya duniani kwa hivyo ina maana hiyo ni katika khairi za kidunia tu utapata maisha mazuri alafu ukienda kwa Mola wako kesho akhira ndio atakwenda kupata malipo yenyewe ambayo ni mengi mwisho akamalizia asema fahada Allahul mu'minina lis-saada Allah kawaongoza waumini kwa saada kwa kuwapa saada wa haqqaqa lahum tariqal khalas wan najat na kawahakikishia waumini barabara ya kujiokoa na kupata najata na kufaulu ni barabara gani akawaeleza wajannabahum tariqa dhank washqa na akawaepushia waumini barabara ya dhiki na shida na mateso wadhālika fadlullāhi yutīhi man yashā wallāhu dhul fadli al-'azīm na hiyo ni fadhila ya Allah humpa mtakae maisha mazuri ni rizqi Allah humpa na mtaka baada ya kufanya sababu na sababu ni kushikamana na mipaka ya Allah wangapi katika watu sahihi Allah amewafungulia dunia na nyumba zao hazishi matatizo wallah kulli yawm mushkila kadha fi kadha utesi huyu na huyu ameteta huyu na huyu mpigana huyu na huyu vita na ukiwaangalia kwenye dunia wanaukunjufu Allah amewakunjulia lakini ndani ile nyumba utafikiri moto hakuna maeleano hakuna saada yote wangapi kithir minan nas yuanuna hadhihi almushkila wanataabika na mushkila huu kwa hivyo mwanadamu asione kila kijipanua kwenye maisha ya dunia ndio hiyo saada la saada imbebe kwenye moyo wako lidhalika nitawapa mfano wa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah Sheikh al-Islam alipofungwa jela mara kwa mara ana maneno asema maneno mazuri sana kila muumini atakazingatie asema rahimahullah madha yasna'u a'da'i bi hawa maadui zangu sijua nifanya wajisumbua bure wananifanya nini ha huku kunifunga jela yani waona wanitesa yani akawaambia yani hii mwajisumbua nyi bwana kisha akasema ana jannati wa bustani fi sadri aina ma ruhtu aruh ma'a mimi bustani yangu ya kustarehe na kupumbaa nimeibeba ndani ya kifua changu popote nendapo na mnaponiweka mkanifunga hapa mkinifunga pale ile starehe yangu iko kifuani naenda nayo popote. Kwa hiyo yani hata mkanifunga jela mara ngapi, mimi bado niko na starehe yangu kifuani tu. Kisha akaulizwa mwisho ni kitu gani ulikuwa unakusudia ndio bustani yako? Akasema ni la ilaha illa Allah. Asema hiyo utaitoa vipi kwenye kifua changu? Kwa hivyo hiyo ndio starehe yangu. Starehe yangu mimi hata sitambui duniani ninafungwa wapi, ninafungwa wapi. Mimi naona niko na raha. Sasa itakuwaje aliyefungwa jela ahisi raha na aliye kwenye kasri ya dhahabu hana raha? Hadha kudratullah. Hii ndio muelewe kudra ya Allah. Yule anaishi kwenye kasri ya dhahabu kamtia dhiki tu hana raha na dhahabu zake na kasri yake. Na huyo aliyofungwa kwenye shimo la jela taa hakuna giza, akwambia yeye yuko kwenye bustani yake ya bembea akiogelea. Wa hadha min kudratillah subhanahu wa ta'ala. Na hii inaonyesha wazi kwamba maisha mazuri hayapimwi na ardhi min aradhi dunia, yanapimwa na ile raha na saada yako kwenye moyo. Thumma qala, kisha akasema, wa hadhihi risala, na hii risala, hichi kitabu, التي بين يديك ambacho kwamba kiko mbele yetu sahi qad awdaha fiha muallifuha ameka wazi ndani yake mwenye aliyokitunga hichi kitabu turuqa saada aliyeka wazi kuzitaja turuqa saada wa subulaha njia na barabara za kukufikisha kwenye saada muallif alizieleza kwenye hichi kitabu wa baina turuqin wa bayana na akaeka wazi akabainisha turuqa talafil humumi wal ghumumi wal ahzan njia za kufukuza na kuondosha hamu na ghamu na visongo vya roho na huzun. Hapa ndani ya kitabu ametaja mambo mawili. Ameelezea kwanza namna gani utafika kwenye saada, njia za kukufikisha kwenye saada. Alafu akataja pia ndani njia za kukufanya uepuke huzun. Na huzuni ikikushika utaiepuka vipi? Ametaja dawa ya hili jambo pia. Fahia ala sigari hajmiha. Hichi kitabu pamoja na udogo wake, saizi yake ni kijidogo, lakini asema adhimun naf'uha. Faida yake ni kubwa sana hichi kitabu, lakini kwa aliyekijua. Kama hakutokijua cheo chake hichi kitabu utashangazwa tu, lakini ukikisoma tukiwa tukisoma sasa wewe mwenyewe utaelewa, tutakapokusherehesha utakuwa mwenyewe ukiona umuhimu wa hichi kitabu. Na kwamba hichi kitabu lao tukijua tutasuluhisha matatizo nyingi kwenye majumba yetu. Hasa tena kina mama. Hasa sana. Walhaja tumasa ilaiha. Na haja iko sana asema hichi kitabu sahihi. Likulli insanin. Kwa kila mtu. Akona ahitajia sana kusoma hichi kitabu. La siyama fi hadha zaman. Tena sana katika zama zetu. Na ndo maana minga kichegua kitabu hiki. Kwa sababu biithnillah na yamini kitasulihisha inshallah baada kukisoma hichi kukielewa. Kitatusulihishia matatizo yetu kadhaa majumbani na nje ya majumba biidhnillah taala la siyama fi hadhihi zaman tena sana chahitajika zaidi hichi kitabu katika zama zetu hizi allati kathurat fiha alfitan zama ambazo kwamba fitan zimekuwa nyingi fitna wa azumat fiha almihan na zimekuwa kubwa mitihani mihan yani imtihan imekuwa nyingi mitihani na mabalaa yanayotokea sasa duniani fanasalu Allah alkarima an yanfa biha ويأجر مؤلفها ويتغمده برحمته أما أنب الله سبحانه وتعالى تنفعيش نيش كتابه نأمليب أجر الوكتونغ ويتغمده برحمته نأنفنيك الوكتونغ كتابه كرحمياك ويرحمنا معه ناترحم نسيسي بمجنعه ويسلك بنا طريق السعادة ناتونغوزي بربارة سعادة ويجنبنا طريق الشقاء ناتويبوشي جيازا متيسو إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هين تقديم يا المحقق بين شيخنا شيخ عبد الرزاق وفقه الله. كيشا كنا ترجمة كوفوبي ستة صمايات تيروكا روكا كولنغانا وقت تكاني ماليزي كوفوبي تتمويلزيا هوي مناشوني وسباب كتابه بياني فيزوري أمديوه ولمتونزي واكي sifa zake, ilmu yake, daraja yake. Hii itakupa utulivu kwenye moyo na itakupa uone umuhimu wa hichi kitabu kwa sababu umemjua mwenyewe ni nani kwenye manzila ya ilmu. Alafu pili vile vile hizi tarajum ulama huwa wanazitaja mwanzo wa vitabu, hii ni haki ya mwanachuoni tumfanyie. Hadha haquhu alaina. Yeye aloyatoa kwa ajili ya hii dini kuhakikisha kiandika vitabu, akifanya ibada na akisuluhisha matatizo ya jamii. Kwa hivyo hawa ulama wana haki kubwa sisi tuwafanyie. Na ni katika haki zao juu yetu, katika haki zao juu yetu tuwaelimishe watu na tuwafundishe sera zao hawa maulama walikuwa vipi, sifa zao. Ndio na sisi tuigize na tulee watoto wetu kama walivyolelewa hawa ahli alilm. Naam. Tarjama mujaza kwenye safha ya 8, kurasa wa 8 ameanza kuelezea tarjama mujaza kiufupi. Asema wafakahu Allah Sheikh Abdul Razak kuhusu tarjama yake, huwa Sheikh al-Allama al-Faqih al-Usuli al-Mufassir, ni mwanachuoni wa kifiqhi na kiusuli na ni mufassir, maana ana tafsiri al-Quran pia, al-wari' mwenye kujitunga na mambo ya haramu huitwa wari' الزاهد من يكوي بمغونغو دنيا والكوها وانا هجي دنيا jina lake nani? Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir al-Sa'di al-Tamimi. Kwa hivyo kabila lake ni sasa na kabila la al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah. Wote ni kabila moja, na kabila yake na kabila Imam Muhammad Abdul Wahhab ni moja, Tamimi. Ulida fi Unayza. Ulida fi Unayza. Na kabila tu Tamim ni katika makabila bora kwa Waarabu. Bali zimekuja baadhi ya hadith kutaja fadhl. Fadhl za at-Tamimiyun. Mtume alayhi salatu wasalam asema ashaddu an-nasi 'ala ad-Dajjal banu Tamim. Banu Tamim hando watakao kumkalia ngumu Dajjal na kumtoa Madina. Hatoingia Madina, lakini watafukuza wanafiki kutoka nje wakamfuatia Dajjal nje, lakini wao walikuwa wagumu. Dajjal wakawa wanaogopa banu Tamim. Hadha min fadlihim. Ulida fi Unayza bil Qasim. Alizaliwa Qasim kijiji cha Unayza sanata 1307 mwaka wa 7 1307 Hijri, huo ndo mwaka alozaliwa. Wa tuwfiyat ummuhu, mamake alifariki. Wa huwa ibnu 4 sinin, na yeye Sheikh Saidi ana miaka 4. Kwa hivyo mama ndo alitangulia kufa, akaachwa yeye na babake. Sasa thumma tuwfiya waliduhu, babake naye kisha akafa. Wa huwa ibnu 7 sinin, na yeye ana umri wa miaka 7. Kwa hivyo akifika miaka 7 alikuwa shakosa wazazi wake wote wawili. Mamake alikufa yeye ana miaka 4, na babake alikufa yeye akiwa na miaka 7. Sasa kalelewa na nani? Sikiliza. Wa kana waliduhu aliman wa imama masjidin. Babake Saidi alikuwa ni alim wa ile sehemu Qasim, na alikuwa ndio imamu wa msikiti. Wa min almulazimina lilibada, na ni katika watu walishikamana na ibada. Sawa sawa. Walamma tuwfiya waliduhu, alpokufa babake Abdurrahman Said alpokufa, sara yatima al-abawain, alikuwa ni yatima wa wazazi wawili, hana wazazi wote wawili. Sasa kalelewa na nani? Sikiliza. Wa kanat zawjatu walidihi, akalelewa na mke wa babake, yani mama yake wa kambo. Kwa hivyo na maana babake alikuwa na wake wawili, mmoja ni wewe mamake Saidi na mwingine ni mamake wa kambo. Sasa huyo ndo akamlea. Zawjatu walidihi tahnu alayhi, alikuwa akimfanyia hanana, akimhurumia sana. Watuwalihi inayatan faiqa, na akimpa inaya, akimpa akimshughulikia sana sana kama mwana aliyomzaa, tafikiri mwana aliyomzaa. Lakini ma'al asafi shadid, saa hizi mbala ni bala, subhanallah. Mume alomoa huyu ndo mume alomoa huyu, lakini wana kuna mpaka wa chuma, hata siwa mawe umewekwa. Nasalullah al-afu. Ma yambaghi, ma yajuz hadha. Lidhalika ummahat wataka wakazane sana, kama Allah amempa mtihani mtu mume wake na hali kama hii, basi bali ajenge alaka baina boma hii na boma hii, sio kuweka fasila mpaka ikafika tatabuat, tupata kesi zingine. Tasikitika wallah, tasikitika. Ma annahum watoto wa abun wahid, matumbo tun tofauti ya mama, huu ni huku ni huku. Thumma baada dhalik utakuta shijar wa nizaa. Lakini tazama, sisi sahi tunazo roho hizi, tukoe mwane wa mwenzako, mlelee tena umhurumie na mpaka awe alim. Wallahi hapana mchezo. Huyu mama amefanya juhudi za kushukuriwa. Na angalia sasa huyu mama, wengine waweza kusema ah, yule mzuzu yule hana wivu haoneshi ni, lakini angalia sasa ajira anazopata huyu mama. Kila tukisoma kitabu na kila mtu alionufaika na huyu shekhe na yeye aliyomlea hupata. Allahu akbar, kam min al-ujur. Sasa tasawwar, na akili ni hii kufikiria akhira, si mambo mbaka ya dunia. Sasa tazama tusoma kitabu cha huyu alim na huyu mama, tayari yupata kabisa ajr bi idhnillahi ta'ala. Fa hadha fadlullah yutihi man yasha. Wakadhalika akhuhu Hamad, Vile vile huyu mama wa kambo akamlelea na ndugu zake ndugu yake Saidi mwingine aitwa Hamad. Akawatukua watoto wa mumeo wote wawili kwa mke mwingine, akakaa nao kama wane, akamlea huyu mpaka mmoja wao akawa mwanachuoni mkubwa kama huyu. Bila shaka amefanya juhudi kubwa. Waqad nasha rahimahullahu nash'ata salahin wa taqwa tuqa wa tuqa. Huyu Sheikh Saidi rahimahullah Abdurrahman aminukia katika malezi ya wema na takwa. Toka mdogo akinukia, ameinukia na malezi ya uchaji Mungu. Na hii haiji sudfatan, ummahati, hii haiji sudfatan. Mpaka nyinyi mupande kwenye nyoyo za watoto masala haya. Lazima, labud. Kisha utakao utatamani kwa nini mtoto wangu hawi kama mtoto wa fulani. Mtulivu na ibada, toki. Hai, hii hupandwa. Hii hupandwa. Allah mtume alayhi salatu wasalam asema kullu mauludin yulad ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Kila mtoto akizaliwa huzaliwa muislamu, hii ndio fitra. Lakini shida mtume asema wazazi wake wawili yuhawidanihi, waweza kumpotosha akamuingiza kwenye dini ya Kiyahudi au yunasirani au ya Kinasara au yumajjisani au kimajusi. Wazazi, ina maana wazazi wana taathiri kubwa kwa mtoto, ndio maana yake. Na utakuta kwenye hadithi zimetajwa dini hizi lakini haikutaja Uislamu. Yaani mtume hakusema fa abawahu yuslimanihi au yuwahidanihi au yunasira, hakusema hivyo. Kwa sababu Uislamu uko automatic akizaliwa zaliwa nao. Hizi dini zingine ndo za kigeni, ndo maana zikatajwa hizo. Kwa sababu Uislamu si dini ya kigeni kwa mtoto, ni dini ambayo huzaliwa nayo kila mtoto. Kwa hivyo inaonekana taathiri kubwa kwa wazazi wawili. Na katika baba na mama ambaye anaweza kuathiri zaidi mama atakuliko baba. لماذا؟ لأن غالب الوقت دو يكون متوتو هذا غالب أوقات اللهم إلا حال زنجين خاصة لبدا نادر زكي توكيا كما قصاصة هو عند زكا فتكانا بابا نروا كوا مليزي ماما أكوا مچوماجي عند زكانا نساسا كنا ماجيا ويا دنياني هتوكيا مونا موما كجيوك أكا تقوى كبيبا جيو كمولا مكي نمكي كجيبا جيو كمولا موما ما إيشا كبادل كهيف هو عند كتوكيا والعياذ بالله. نعم. فكان منذ نشأته صالحا مؤثرا أو مثارا. نعم للإعجاب. يعني شيخ السعدي توك ودوغوني مواكي كينوكي الكوني مهمة مثارا للإعجاب. الكوني مهالي بامشانغاو وواتو واتو كيموانا وامشانغاو ويمهم توتو ونستعجبيشو وأنظار الناس يعني مهالي باماتو وواتو الكو كيمتزاما وكيبيندا محافظا على الصلوات الخمس مع الجماعة تزاما ساس. Sifa aliyosifika mwanachoni baada ya elimu, sifa gani? Ibada. Ametajwa nini? Muhafidhan ala salawat alkhams ma'a aljamaa. Huyu mtoto, sisi leo hii hata mtoto mababa, sisi mababa, ukipata zipindi zitano shukuru siku hizi. Mara utamwona alfajiri haonekani, mara alasiri haonekani, hakadha. Hasa sasa watoto watakuwa vipi? Au baba mwombe mtoto nenda msikitini, yeye utawadha usali nyumbani. Subhanallah. Angalie hii dhulm ambayo mzazi anayofanya kwa mtoto. Hadha dhulmu adhim, bila shaki. Hii ni dhulma kubwa kwa malezi ya mtoto. Utamtoaje mwano nenda kwa jakawa hijamaa wewe ati usali nyumbani na huna udhuru wowote? Nganga alikuwa ni maadhuru, sawa. Lakini hakuna udhuru wowote. Sasa umfundishe mtoto nini? Wala iyadha billah. Sasa tazama katika sifa za ulama walikuwa kihifadhi khamsu salawat fil masjid. Kisha akataja kutefuta elimu kwake, asema talabuhu lililm wa shuyukhu, maisha yake ya ilmu na mashekhe zake. Wa kana mundhu hadathati sinnihi, tangu dogoni mwake harisan, alikuwa na hamu, ashadda alhirs, hamu nyingi sana, ala talabil ilm, ya kusoma ilmu hii ya kisharia, wa tahsilihi, na kutefuta. Sarifan awqatahu fi dhalik, akitumia wakati wake mwingi kwenye jambo la kutafuta ilmu. Al-ilm, naam. Fahafidha al-Qur'ana, akahifadhi Sheikh Sa'di Qur'ani, wa huwa fil 11 min umrihi, fil 11 min umrihi. Alipomaliza kuhifadhi Qur'ani alikuwa ana miaka 11. Hapo alikuwa tayari ختم القرآن حفظا. أما ختميش قرآني ممرهو. هيا نكتك نعمة بزقوان با walikuwa nazo ulama wa zamani na watoto wa zamani, lakini saa hizi zimepungua, hatusemi hakuna, walillahi alhamd alkhair mawjud, lakini zimepungua sana. Leo kutepata mtoto wa miaka hii 11 ni hafidh ni nadra sana, nadra sana. Tukuliwa wakatubukizwa huko kwingine tena, haya kaambiwa haya wewe sasa na shauri yako na maisha yako twende kazi. Fantabihu, haya malezi ni malezi yametefutiwa, yameshughulikiwa. Alafu utatamani mtoto wangu kidha, la la budda min al-amal wal isti'ana billah qabla dhalik, muombe na Allah pia kusaidie. Ma ta'tamid ala nafsik, si kwamba mtu ajitegemea nafsi yake, la ghalat. Allah kikuwakilisha nafsi yako jipeleke mwenyewe utaangamia, hata uwezi jipeleka. Lakini kullu hadha an tasta'ina billah, umuombe Allah kuwezesha, hata kama ni ugumu, tujua ni ugumu, lakini ista'in billah. Naam. ثم قرأ في علم الحديث والمصطلح والأصول والفروع والتفسير كيش قصوم هذي علوم زوت زكي شريعة وأخذ العلم عن مشايخ كثير كثيرين أقصوم علمك مشايخ كذا منهم كتكواو والمشايخ زاكي وكوبا الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل والشيخ صالح بن عثمان القاضي والشيخ صعب التويجري والشيخ محمد محمود الشنقيطي والشيخ علي بن محمد السناني والشيخ محمد بن عبد العزيز المانع وغيرهم. هاني كتكال مشيخ واكي مشهور. نالكوا الشيخ السعدي وكان مشايخه كلهم معجبين بفرط ذكائه. ولكوا مشيخ واكي هاوت. ولكوا كشنغز وسانا بفرط ذكائه. كوا ويريفو واكي وليوفوكا مباك. يعني كوني مويريفو حتى هاوزي مكسير. عكيلياكي كالي سانا. ونبله واستقامته نوهدار الكواناو ذكي نوهدار الكواناو نستقامة. كويبو الله من كسانية علم نعمل علم أكيل علم الكواناو توكم دوغو نعمل. حتى إن زملاءه لما رأوا تفوقه عليهم ونبوغه حتى وينزاكي كتكوانا فنزي والبومونا شيخ السعدي أميوزيدي تفوق عليهم يعني أميوزيدي كيليمو na kiwerevu, annubugu al-zaka, annubugu al-zaka, amewazidi kwa werevu, tatalmadhu alayhi, waka Allah wanafunzi, wa mwambia wanafunzi menzao tusomesha. Subhanallah, kagihuka mwalimu nani mdogo bada. Wasaru ya akhuduna li'ilma anhu, waka wanachukua ilmu kwa Sheikh Saidi, wa huwa fi sinni mubakir nani mdogo bada. Kwa Sheikh mdogo, Allah akbar, shufu al-fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, na nia zikiwa mzuri kwa wazazi, zikiwa nia zao ni mzuri na malengo yao ni mazuri, basi biidhnillah Allah huwafanikishia malengo yakatimia na akawajalia wakawa ni wazazi wenye kupata matunda mazuri ya watoto ambao kwamba ni wazuri. Kisha alikuwa na kupenda sana kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na Ibn Qayyim, akatunga hayo mashairi aliyotaja kusifu vitabu vya Ibn Qayyim na Ibn Taymiyyah. Alafu kurasa ya 10 ametaja muallafat, ametaja kurasa ya 10 vitabu alivotunga Sheikh takriban vitabu 14. Kimoja namba 11 ndio hichi tunachokisoma. Ukiangalia hizo namba, namba 11 utakuta ni hichi kitabu tunachokisoma. Kwa hivyo hichi kitabu ni thabit, ni sahihi, kimethubutu kwa Sheikh Abdulrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, na hizo vitabu vake vingine hapo amevitaja. Twende kwenye kumalizia kifo chake. Tusome kifo chake namna gani huyu mjia mwema, hisabuhu kathalik, wallahu hasibu, kwamba amemaliza maisha yake vipi. Wafatuhu, asema Sheikh, kana kad usiba kabla wafatihi bi 5 sanawatin takriban, alikuwa kabla kifo chake kwa miaka 5, yani kabla miaka 5 kufa alianza kuugua maradhi, bi maradhi dhaghti dam, aliugua maradhi ya presha ya damu. Dhagt yani presha. Sasa dhagtu dam, maradhi thaqil sana, maradhi ya presha ya damu. Watasallaba sharain, watasallubi sharain, na mishipa kuwa migumu haipitishi damu. Tasallub ni kitu kwa kigumu, salb. Sasa mishipa yake iliganda ikahaipitishi damu vizuri kwa haya maradhi yanayosababishia na hiyo dhagt. حانو مراضي لمشيكا ثقيل جدا. فسافر للعلاج في لبنان. أكفنيو سفاري ندولة سكويزو سبتالي kubwa kwenye dua la Arabia ilikuwa iko huko Lebanon. Akapelekwa huko kwa matibabu. Thumma aada baada shahrin, kisha akarudi baada mwezi mzima matibabu. Waqad shafahu Allah, na Allah alikuwa amempa shifa. Kapoa yani. Wa baada audatihi, na alporudi baada ya maradhi ila Unaiza, hapo Unaiza bashara fiha at-tadris, akaanza kusomesha wal ifta na kuendelea kutoa fatwa, wal khataba kaendeleza khutba zake kwa Ijumaa, wa tasnif al kutub na katunga tunga vitabu, na ni katika vitabu alivitunga mwisho mwisho mpaka umri wake karibu kufa na huku yavipitia, ni kitabu chake muhimu sana, tukipata wakati tutakuja kukisoma insha Allah taala, chaitwa Manhajus Salikin wa tawdihul fiqh fi din. Kitabu kizuri sana, mashekhe zetu watuambia hawajaona katika ulama wa kisasa karibuni aliyotunga kitabu cha fiqhi bora zaidi ya hichi kitabu. Ametunga hichi kitabu ni kuhusu masaili ya fiqhi, tutahara, sala, zaka ila akhir. Kitabu muhimu mpaka mwenyewe yuwafa asema yakipenda sana kitabu kama hichi, na alikuwa akikipitia kila mara akiongeza akipunguza wa ghairi dhalik. Faawadahu almaradhu maratan ukhra. Ewe, sasa alporudi kutoka Lebanon ameanza dawa, mara ghafla maradhi kamjia tena, na alikuwa shapoa, yakamjia kwa ukasi sasa mara ya pili. Wa fi lailatil arbi'a, usiku wa Jumatano almuwafiq 22/6/1376 huma tarehe 22 mwezi wa 6 ni Jumada athani, Jumada athani mwezi wa 6 mwaka 1376 hijri, usiba bi igma. Hiyo siku alishikwa na igma. Igma ni kupoteza fahamu, kuingia kwenye koma. Akaingia kwenye koma, igma. Igma in shadid, tena alipoteza fahamu kabisa zote. Lazamahu akthara yaumi, ilichukua masaa mingi ya ile siku. Yani karibu hiyo usiku wa Jumatano na asubuhi yake yote ilikuwa kwenye hana fahamu. Hatta tawaffahu Allah, moja kwa moja, yani hakuzunguka tena. Aliingia kwenye koma moja kwa moja, kaendelea paka kufa kwake. Hatta tawaffahu Allah qabla qurba tului al-fajr, karibu na al-fajiri kuchomoza. Min lailatil khamis, usiku wal khamis, yani al-khamis usiku Jumatano kweli usiku ambao itakuwa ndio usiku wal khamis, tarehe 23 mwezi wa hiyo Jumada mwaka 1376 ndio mwaka alofariki. Kwa hivyo aliugua Jumanne, yani siku moja tu maradhi yake hataki kuchukua muda sana. Jumata usiku wa Jumatano ambao atakuwa ni Jumanne usiku. Hapo mpaka ile siku ya Jumatano yote, ikifika Jumatano usiku ambao atakuwa ndio usiku wa Alhamisi, hapo ndipo akafariki Sheikh. Wa dufina fi maqbarati Shahwaniya bi Unaiza, akazikwa katika maqbara hiyo sehemu ya Shahwaniya Unaiza. Farahimahu Allah rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannati. Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu wa rahma pana na amuingize kwenye mabustani ya peponi. Hivi ndivyo alifukufa huyo mwanachuoni, alikufa kwa ibtila na mtihani alompa Allah subhanahu wa ta'ala, na biidhnillah ta'ala ajri yake atakwenda kuipata mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa huo mtihani wa maradhi, na ajri zake mpaka sasa biidhnillah zaendelea kila tukisoma vitabu vyake na kila tukinufaika na elimu yake. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم علماءنا ومشايخنا علماء المسلمين علماء السنة. أمون بالله سبحانه وتعالى ورحام مشيخ زيت ووت وليوحي نوليوكوف الله سبحانه وتعالى وسهلية نوكنجولية وليوكو نأولي بميما كبتيا هزي أثار زاول توجيا. حال عند معيشة مختصرا يا شيخ السعدي رحم الله. ساسا نمانز وكتابه ni mukaddima ya kitabu na kuingia kwenye mada moja kwa moja. Takuja kuangalia hii masala darasa inaokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr insha Allah. Darasa ijayo ndio tutaanza kitabu vizuri mukaddima, tuanze kuchukua sababu ya kwanza katika sababu za maisha mazuri. Naktafi bihadha insha Allah.